بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع. اباب د په بیان د دې کې چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د حجۃ الوداع مخکې علی بن ابی طالب او خالد بن الولید رضی الله عنهما یمن لیږلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د مکه مکرمه د فتح نه فارغ شو، نو صحابه کرام دا غی سرایا او لختری د دعوت تبلیغ د تعلیم او د جهاد په غرض باندې مختلف اطراف لیګلی. نو د خالد بن الولید رضی الله عنه یو سریه د یمن طرف لیګلی وا، او بیا ورپسې علی رضی الله عنه لیګلو. نو په دې کې مصنف رحمت الله علیه دغه روایات ذکر کړي، او د دې سریه او بیا چې ورپسې علی رضی الله عنه لیږلو دا غي واقعا، او په دې کې چې علی رضی الله عنه کوم غنیمت ځان لراغست دا غي ذکر کړي. و به قال حدثني احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمه قال حدثنا ابراهيم بن يوسف بن اسحاق بن ابي اسحاق قال حدثني ابي عن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال ابو اسحاق السبيعي كما البراء رضي الله عنه اوردني في فرمائله بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد الى اليمن. نبي الاسلام مولى خالد رضي الله عنه سر يمن طرف للي گليو اغفم غمير وداغ سريه في دليو. قال ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه، او بیا نبی رسلام علی رضی اللہ عنہ لیکلو دین رفت دو خالد رضی اللہ عنہ فضیبان دی. فقالنو نبی رسلات و السلام فرمائی لیو مر اصحاب خالدن فحکمو کا اغمر گرو دو خالد رضی اللہ عنہ لمن شاء منهم ان یعقب معک فلیعقب دچاک خوخشی دبینا دا چی واپس کی تاثرن واپس دیشی، ومن شاء فليقبل لو قد شاء خوشين واپس دی مدینه دراشی کسوک تا سره مرګ ریکیږي علی رضی الله عنه له ونو لاړ دی شي در سره، او کنه سوک واپس کیږي نو واپس دی مدینه دراشی. فكنت في من عقب معه برار رضی الله عنه اذا فاغ شاء قوم چې علی رضی الله عنه سره واپس یمن لکنیو. قال فغنمت اواق ذوات عدد. نو دا برا رضی اللہ عنہ وی ما غنیمت کے لیرے اوقیے حاصل کرے وی، یا دا کنایت دلگنا سے لغن تے اوقیے مرال پک ملاو شوی وی، و متبادر الی الذہن دادا چفا غنیمت و اواقن ذوات عدد. ما پری غنیمت کے لیرے اوقیے حاصل کرے وی، دیر غنیمت رال ملاو. و بهی قال حدثنی محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادتا قال حدثنا علی بن سوید بن منجوح عن عبد الله بن بریدتا عن ابیه قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیا الى خالد لیقبض الخمسا. بریدہ بن حسیب الاسلامی رضی اللہ عنہ ویتی نبی الاسلام علی رضی اللہ عنہ لیگلے و خالد رضی اللہ عنہ فسی دې د پاره چې قبض کی راواخلی دې هغه 15 میسه د غنیمت د کتاب د الله د پیغمبر حق او صفاری کې د الله د پیغمبر اهل او خاندان لم ملاوي دا. صحابي بریده رضی الله عنه وکنت ابغض علیا اومز چې ما بغض کولو بد می غنلو علی رضی الله عنه. علی رضی الله عنه مې ولي وي بد غنلو وقد غت صلاح الله چې د غسل کړه او راغلو، نو پدی غنیمت فقیدیانو کې یو خولی وین زوا هغه د ځان له خاص کړي و راغسته وا، او دا غي سره کوواله کړه او وقته هو تسلا او سار به علی رضی الله عنه غسل کولو. فقلت لخالد نو دا ابو ریده رضی اللہ عنہ ما خالد رضی اللہ عنہ لویجو الا ترى الى هذا آیات دی سڑی لنگوری علی رضی اللہ عنہ یادولو وی ما ورلوی دلو گورا دادے سکئی فغنیمت کی خپل اخوخ چلی زان لچه کم وین دے خوخ شونوائی راغست دلاؤ داغی سرے بیا کوروالے کرنے او سار دادے بیا غسل کئی وی ما علی رضی اللہ عنہ سرن لگی دا فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له هر کله چراغلی مو واپس یو نبی علیہ الصلات والسلام نو دا خبر نور ل ذکر کړي وا فقال يا بريده تبغض عليا ونبي علیہ السلام را ویلو اے بريده آیات بغض کې دشمنی کې راضي رضی الله عنه سره نه دی لګي فقلت نعم وما ورل شيء او قال نو نبی علیہ السلام ویلو لا تبغضه بغض ور سره مکا فإن له في الخمس أكثر من ذلك دد په خمس کې د دې نه سیوای سره تي مطلب دا چې د خو اسن د خپل حق نه کم غسته نه د دې نه سیوار سي خو د خو په اسن لا کم غسته نور نور روايات او کراغلي دی وي ما د علي رضی الله عنه سره د بغض ختم شوی او مینا او محبت مې ور سره کولو دا بغض ور سره دی وای جنو چې وګوره یو خدای په غنیمت کې خپل اختیار چلی غنیمت لا تقسیم نه ځان له پکې وینځه خو خکا نو د خیال او ګمان دا چې غلا یو خدای مال غنیمت نه او دویم دا چې بیا دې سره کورواله مو کو اشکال په حدیث کې ظاهرا نام راضي چې علی رضی الله عنه د دې ویل استبرا نه کوي او سمجستي دا غي سره کورواله کوي نو د دې یو جواب دا دی چې دا باکره وا استبراء خدا غي د پاره چې د بل چا په نکاح کې راغلي وي د باکري خو استبراء له ضرورت نشته یادا کړي چې استبراء په دې ورځ او یو شپه کې شې کنه بيماري راغلي دا ختمه شوه دا بيماري شروع د تر واغستا چې قابو کنه ختمه شوه بيماري بیا ور سره دی کورواله کول شي یو حیز دا غي راشي او یادا چې ذکر د استبراء په دې کې نه راغلي دا مطلب نه چې ګنې استبراء کړي نه دا چې ریش استبراء دا غي کړي خو نن ته ذکر نشته نو عدم ذکر مستلزم نه عدم وجود لرا و به قال حدثنا قتيبه قال حدثنا عبد الواحد عن عماره بن القعقاع بن شبرما قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي نعم قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول بعث علي بن ابي طالب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبه في اديم المقروض ابو سعيد الخدري رضي الله عنه وعلي علي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لدي يمننا لغونتي سوني رنگشي وسرمن کرا لګلوا لم تحصل من ترابها شنو جدا کړي شوی د خاور خپلنا مطلب دا تازه تازه د کان او د خاور نه د غسونه راوتی وا د خاور نه لادا جدا کړي شوی نه دا او د سرمنې په یو تیلی کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام لدا لګونتي سونه را لګلی وا فقسمها بین اربعه نفر نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سلور کسانو په منځ کې لږه سونه تقسیم کړي وا او دا غي زړه په دی باندې خوشاله ول د زړه خیال ساتلو د مؤلفه القلوب نو بین عینه ابن بدر و اقرع ابن حابس و زید الخیل زید الخیل لدنو زید الخیل ابن محلحل الطائی دا خیل ورد دی وجنوی لکرائم الخیل اللتی کانت عده قیمتی اسونا ورسرو زید الخیل بور لکی لیشو والرابع اما علقمت و اما عابر عامر متخیل سلورم کسیو یا دا علقمو او یا عامر ابن التخیل راجح دا چې دا علقمو زکا عامر ابن التخیل لدین محلی وفات شوئے فقال رجل من اصحابه نو ویلو یو سړی صحابه کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نکنا نحن احق بهذا من هؤلاء مون خدیر حقدار یو په دیوان دې دینا مو حقدار دې یو د الله پیغمبر ګور دې باندې را سونه تقسیم کا قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو سعید خدری رضی الله عنه اذا خبر نبی اسلام رسیدلی ونو ویلو الا تامنوني ايات سما امانت دار نګنی او انا امين من في السماء او ذو امانت دار دا چم چې په اسمان کې وي ياتيني خبر السماء صباحا ومساء راځي مال خبر د اسمان سار او ما خام اسمانون والا ما امین گنی و تاسم امین نگرائی. قال فقام رجل غائر العینین. صحابی ابو سعید رضی اللہ عنہ نو ادریدلو یو سڑے یو بدبخت ادریدو اددنم زلخوی سراء التمیمیو یا ددنم ناحع او یا حرقوس ابن زہیر حافظ رحمت اللہ علیہ فتح الباری کی دانم نا ذکر کری. نو ادریدلو یو سڑے غائر العینین ننو تسترگو والا دسترگی پری مخ کی وردن نوی مشرف الوجنتین پرسید دی اننگو والا چلا اننگی او مخیرا پرسید لے غنتیو ناشز الجبهتی روتی تندی والا دا تندے بار روتیو قص اللحیتی گنی گری والا ببر گریو محلوق الرأسی سر کٹا کرو کٹا سرو مشمر الازاری بڑی والیوی زان خود اندار کرو او بدشکل انسانو. فقال یا رسول الله اتق الله من نبی علیہ الصلوۃ والسلام لویلو د الله نو یریګا د الله پیغمبر نو اتق الله. قال من نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ویل ویلک هلاک شی تباهی دی تعالی را اولست احق اهل الارض ان يتقي الله آیا نیم ز ډیر حقدار د زمکه والو نشی د الله نه یریګی. مطلب دا چې په مخدز مکه زمانه څوک زیات تقوا دار او د الله نه یریدون کښتا اخوی ظالم دا اللہ پیغمبر لطویش اتق اللہ اللہ رب العالمین پر بندگانو کے نبی کریم علیہ السلام نمدنی زیاد سو تقوی دارشتا بڑی والمی زان تقوی دار جنلو. قال صحابی ثم ول الرجل دا سرے بس بیا شاکڑی وروان شویو. قال خالد بن الولید یا رسول اللہ الا اضرب عنقه. خالد بن الولید رضی اللہ عنہ وینیو او رسو پا علامات النبوه کی بذکر کشی عمر رضی اللہ عنہ ویلیو منافات نیشت دوارو ویلیو خالد رضی اللہ عنہ ویلیو یا عمر رضی اللہ عنہ ویلیو الا اضرب عنقه آیا سرط ننوام دلی کسنا. قال لا نبی الاسلام وینا لعله ان یکون یسلی کی دیشی دے مسکی کی دیشی دے مسکی او دا اللہ پیغمبر وی انی نحیتو عن قتل المسلین زمن کڑشویم چی مسکون کی بنو اجنی. فقال خالد بن خالد رضي الله عنه وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه دير مزغوار اخلبان دي اغسوي چې پرځکيني منافقت می پکې. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم امر ان انقض عن قلوب الناس يقينا ذي ما له حكم ند شويدا چې تفتيش بكم دخل كل زوننا ولا اشق بطونهم او ندا چې دخل کو خيتي بصيره کو خيته بور نسير مو پاغي کې وګورم کدې دا موږ پرېښا کوي کده منافقت نه کوي. قال ثم نظر اليه وهو مقح دي دې کې پیاسر راغله راجه نسخه دا د چ مقفن بغیر د یا ناراشي. صحابي وي ثم نظر اليه بیا نبی رسول الله والسلام دل کچنیو او حال دا چې د شا کړو روان شایوا. فقال انه يخرج من ضئضئ هذا نبی علیہ السلام ویلو یقینا روزی با من ذئذئ هذا نسل ددی سڑینا قوم یتلون کتاب اللہ رتبا داس قوم بددد شان پیدا کیوی چدا اللہ کتاب بتازه تازه لولی لا یجاوز حناجرهم چن برخ تکیگی دید مرکندنونا صرف در منافقت دپاره با پخلیبان قرآن لولی دمرین برخ تکیگینا عمل بے پینی یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیتی وزی بلی د دین نا لکه څنګه چې غشه د ښکار نه پوری را پوری وزی د دین نه بداتې بار کیږي لکه غشه چې د ښکار نه پوری را پوری وزی یا رمیا معنا دا د دین دینه غشه څنګه بار لاړو دیبم د دین نه بار وزی. و اظنه قال صحابی ز ګمان کوم چې نبی رسول الله دا ویل ان ادرسهم لا اقتلنهم قتل ثمود فشرت دا خلق ما را لاند کل د دې دراوته زمانه مینوندا خامخا قتل ام بدئی پشاند قتل د سمویانو استیسالو بخندی بیکوم ندا دا خوارجو اغا سردارو شعری رضی اللہ عنہ دا خلق بیا وجلی دلی سر جہاد کرده. و بهی قال حدثنی المکی ابن ابراہیم عنی ابن جرائج قال عطا قال جابر امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیا ان یقیم علی احرامه عطا جبی رباح وی جابر رضی اللہ عنہ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ له حکم کړو دا چې په خپل احرام باندې له باقی شي. زاد محمد ابن بکر عن ابن جریج قال عطا قال جابر فقد علی ابن ابی طالب بسعایته علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ راغلو تختل حاصل کرد محصول دی یمننا چه کم محصول راغی نراغستو نفاغی باندی واپس راغلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج نراغلو قال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم بما اہللت یا علی صحابہ اکرام اللہ چه پتہو لگے چه نبی اسلام حج نراروان دی مختلف اطراف صحابم حج نراتلل نبی علیہ السلام ورلویلیو پسبان دیتا احرام تنلے آواز درا پورتکر تلبیہ دیویلی اے علی رضی اللہ عنہ دکم حج نیت دیکھر دے افراد دے تمتورت قران دے قال بما احل به النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگور لوی چما احرام تنلے نیت نکڑے پا احرام دے نبی علیہ السلام لکا پختو کے بخلقوی دے امام پا نیت میں نیت دے زمان نیت ستاسو دے نیت گنتے نبی علیہ السلام لوی قال فأهدی نبی علیہ السلام مرلوی قربانی ولے گا وامکث حراما او باقی پاتشت پا حالت دا احرام کے کما انتا لکا سنگا چیتے اس روایت کی راضی نبی علیہ السلام مرلوی کسا اہل مزمن سردے دا بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام نور بی بی دام نبی علیہ السلام زان سر روستی و حجلا نو اغم زمان سردہ او من دا قربانی غساروی روستی دی نو ما خود حج قران نیت کړه مستا قربانی او صابین پاږي چې تم پر خپل احرام وسېګا قال راوی وی او اهدا له علی هدیا علی رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم د پاره قربانی لګلې وی او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن حمید بن الطويل قال حدثنا بکر انه ذكر لابن عمر بكر بن عبد الله بن عمر سيد الذي ذكروا ان ناسا حدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بعمره وحج ان انس انت انس رضي الله عنه الى حديث بياني النبي صلى الله عليه وسلم احرام تلو عمره وحج مطلب ده قارنه فقال اهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج واهللنا به معه ابن عمر يقول لو النبي صلى الله عليه وسلم احرام تلو وحج او من مرسله تلو فلما قدنا مكه بياتكل مكيل رورسيد قال ان النبي الاسلام من لم يكن معه هدي فليجعلها عمره فتشاسر قرباني نيشت ساروي ندي روستن اولي غرزيدا عمره رست براشي بريكم اختلاف دي كم يو حج غرزه تمتو افراد كقران نقول النبي كريم صلى الله عليه وسلم يو حج كره او ده اهل علم فردي كي اختلاف دي سو کوئی مفرد سو کوئی متمتع سو کوئی قارن راجح قول دا دے چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قارنو او پر ایک اختلاف دے چه غور کم یو دے تمتو دے که قران که افراد بعد اہل علم ہوئی چه افراد غور دے زکم مستقل دے حج دا پارتا سفر کرے دا نجی پر یو سفر کے دو عبادت دے او دا غور خبر دے چه دا ہر یو سفر دا پارا مستقل دا ہر یو عبادت دا پارا مستقل سفر ہوکے او بعد ہوئی چه تمتو غور دے ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حج کولو صحابہ لو جتا سو بس عمرہ او تے جتا سان سلام قربانی ساروی نذر اوستی او ما خدان سر قربانی یغا ساروی رو اوستی دی قربانی را سروی مذہب حج قران کوم صحابہ کرام دور خفش ول نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور لو لو استقبل تو من امر مستدبرت لما شقت الهدیا کمال المخ کی نفت ویل کو استرا لفت ول جتا سو بدور غم جنی گئی او خفکی گئی ما بم زان سر قربانی دو رئیس روسته او ما بم دو عمرین زان حلال کروی حج تمتوب مکروی وی گورد اللہ پیغمبر چی دست تمنا او ارزو کئی نو غوری دو مفضول تمنا نکئی وی حج تمتوب غورده او کم علماء چی وی حج قران غورده دو اللہ پیغمبر قران کرد اللہ پیغمبر چی کم عمل کئی اللہ غل غورا عمل اسان کرد دا غی توفیق ور کرد دانا چی پا مفضول باندی عمل کئی وحقیقین اهل علم چې پاره کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه دی او د عربو مشایخ دی هغه وی راجح خبر ادا ده د دلایل په اعتبار سره کوي کم حاجی چې د ځان سره قربانی بودی نو داغه په حق کې حج قران غره ده او چې نه د ځان سره شورلی ده د بوتلې ځان سره قربانی نه ده بوتلې نو داغه په حق کې بیا تمتو غره ده په دې سره روایت راجم کیږي دا مسائل به ان شاء الله په کتاب الحج کې راځي فلما قدمنا مكه ابن عمر سيبو يكرج مكه الى راغلي وقال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمره جاسر جوي ساروي دي قرباني ني ندي دي دا عمره وغردي دي عمره ندي فارق شي حلال دي شي وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي النبي عليه الصلاه والسلام سرا ساروي دي قرباني يو فقدم علينا علي بن ابي طالب من اليمن حاجا وراغلي مولاي رضي الله عنه دي يمن فلاسي حالت كي حج كل غم حج دي بار يمن روتيو فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما اهلل نبی اسلام ولوی دی تاسو سره احرام تړلې فإن معنا أهلك ستا أهل او بيبي خو مونږ سره د فاطمه رضی الله عنها قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم او بما احرام تړلې فاطمه نبی اسلام احرام تړلې دای د نیت پشان نیت مینه قال النبي يوسف فامسك بنبي رسول الله والسلام ولوی دی احرام کې بس وسېګا تد عمرين پس احرام زاد وما كلا وما فإن معنا هديا ذلوس القرباني شنو سبستاد فار علالي وسعد رضي الله عنه ځان سره روستوي ولا دوار قرباني را يوزي شوي رسول الله كريم صلى الله عليه وسلم علالي کې دریش په تخت الله باندې باقي علي رضي الله عنه له چاړه ورته هغه بیا علالي کې ذکر نبي كريم عليه الصلاه والسلام جمع عقبه وشت الاخر فرج باندې باب غزوه ذي الخلصا دا باب د په بیان د غزا د ذل خلصه کې دا ذل خلصه دا د یو کور نوم چې دا غي د نه دی یو بوتي خو چې خلکو به دا غي عبادت کولو او دا غي د عبادت د پاره براتلل د یمن په علاقه کې کم ځای کې چې خصعم قبیله آباد وه نو په هغه ځای کې ذل خلصا یو بوتو چې دا په یو کور کې خلکو ایښی وو خلک به راتلل د بوت عبادت به کولو او په دې باندې به نظرانې شکرانې به ورله پیش کولې او ځناور به په دغه ځای کې ذبح کول نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مکه مکرمه فتح کړ دا غین رسول جریر ابن عبد الله البجلی رضی الله عنه له وی چې سوق بمال راحت راکی ذل خلفینا او ورلوی الا تريحني من ذل خلصه آیات بمال دما او راحت را نه کی ذل خلفینا راحت او دما دا چې تراغ پوری مسلمان دا غزله خوشحالی گینا چلا اللہ رب العالمین سر دی شرک کی گئی او خلق دی پا شرک کی مبتلائی مجرور رضی اللہ عنہ چون کی دی علاقی پا اشرافو کیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی دل داوئی دزان سر دخپل قبیلی احمس یو نیم سل شاہ سواران کل او دی بودخانی د منحدم کولو دفار روان شو دغه خصعم قبیلې طرف له جرير رضی الله عنه چې ما په اس باندې په خطر طریقه سورلی نشو کولې دا غي د شان برا غرزیدم نو ما نبی صلی الله علیه وسلم له شکایت وکړو دا غي زما په سینه باندې لاس کې خودو اله هغه لاس اثرات ما محسوس کړ په خپل سینه کې او الله پیغمبر دعا وکړه اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا الله ته ثابت قدم کې دلیل اسنه ورزيګينا او دله هدايتو کې او د نورو د هدايت سبب وګرځي جرير رضی الله عنه د دې نفس د شرطم د اسنه را ورزيدل نیم پاغي باندې به ثابت وم او بیا دې تللې ده او دا بوتخانی له چې رسیدل ده نو دې له اور ورته کړی دا شوزولې نست نابود کړی دا دې احمد قبيلي یو صحابی ابو ارطا رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے بیارا لے گلے جریر رضی اللہ عنہ چی غیل ہوا یا بشارت ورکا چی منگا درگاہ سوزولا دا صحابی را غلے نبی علیہ السلام لے ہوئی چی یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق ما جئتو حتی ترکتها کأنها جمل اجرب چی اید اللہ رسول آغازات مدی قسمی چی تے پحق را لے گلے دا درگاہ منگ ند تریخی مگر دا خارختی اوخ پشان دا عرب و عادت داو چی خارختی اوخ باندې بیتار کول و رانزو اچول نو اغا با تک تورخ کاری دو دا خارخی وی ختم شي نو دامو دا خارختی اوخ پشان پری خدا مطلب دا ایری ایری مکتک تورخ کاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پدی باندې دیر خوشحال شو او لا سپور تکل دعای ور لو غختا بيوي فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل احمس ورجالها خمس مرات نبي كريم صلى الله عليه وسلم ده بركت دعاه اخته ده احمس قبيله شاه سواران لو كم شي پیدا خلق فين ذكر تبر الله پیغمبر دعاه اخته المصنف رحمه الله عليه في باب كده واقعه ذكر کي وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا بيان عن قيس بيان ابن بشر قيس ابن ابي حازم روایت کی عن جرير جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كان بيت في الجاهليه الجاهليه په زمانه کې یو کور يقال له ذو الخلصا شغل ذو الخلصا ولك ليش ول اصل کې دا خلصه یو بوتو په دغه کور کې پروت دی کور لبذ الخلصه ولك ليش ول خلق به عبادت کو لو فدی به نظرانی چراولی والکعبۃ الیمانیہ او دیلبا یمانی کعبہ ویلکی دیشوا دی یمن کعبہ بوا خلق به عبادت کو لو والکعبۃ الشامیہ او کعبہ شامیہ کعبہ شامیہ دا مبتدا دا فدی دکی خبر محذوف دی والکعبۃ الشامیہ هي فی مکہ کعبہ شامیہ دا په مکہ مکرمہ کې وا کعبه یمانیه دغه وا او د شام طرف لچ کومه مکه مکرمه ده د یمن نه نو هغه کی کعبه شامیه وا یا حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی چې دی اول کعبه یمانیه په دې اعتبار وی چې دا په یمن کې وا او شامیه ورل په دې اعتبار وی چې د دې هغه دروازه د خانه کعبه ده د شام طرف لږ نو خانه کعبه له شامیه وی او په بعض روایتو کې دا سراغلی والكعبة اليمانية الكعبة الشامية اليمانيين مرادك كعبة شامية دا فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم جرير رضي الله عنه إمام النبي عليه الصلاة والسلام ويدي ألا تريحني من ذي الخلصة آيا مال بدما وراحت رانكي ذي ذي الخلصي درغانا فنفرت نويزت لهم في 150 راكبا فيونيس الشح سواروكي فكسرناه وقتلناه من وجدنا عنده مدا درغامو ما سکړیو او وجلمو او سوکر دې سره مومندیو من جوران مومره وجلیو فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته النبي الاسلام لراغلهم خبر مې ورکړیو فدعا لنا ولاحمسا بدوای غختو مو لراو زمون قبيله احمس لرا وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وقال حدثنا اسماعيل ابن ابي خالد قال حدثنا قيس ابن ابي هازم قال لي جرير بن عبد الله البجلي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تريحني من ذي الخلصة ويتم على راحته دمن راكد ذي الخلصين وكان بيتا في خفعم يسمى كعبة اليمانية لا يقرب خفعم قبيلك تدي لبا كعبة يمانية ولك ديشوا فانطلقت في 50 و100 فارس من احمس واذا تلوم په یو نیم سل شه سوار کده احمس قبیلینا وكان اصحاب خيل لا طول اسنوالو وكنت لا اثبت على الخيل او زب نشم چنګیره په شاده اسبان دی فضرب في صدري نبي عليه الصلاه والسلام ز پر سینه والو گزار راکړو حتا رايت اثر اصابعه في صدري تر دې چې ما مون دې محسوس کړم او اثر فقلتوا النبي الإسلام فقبل سينك وقال أو نبي الإسلام رأى الدعاء اختوى اللهم ثبته واجعله هادية مهدية اللا تده ثابت قدم كي مضبوطه كي أو ده نور لم ده هداية سببه قرده وشيخ لم ور له هداية شوي انطلق إليها فكسرها وحرقها ده وزان غايد سابين ويده تلو ده درغا لرا فكسرها نداي ما تكروا وحرقها وشزولوا ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی او کسرا لګلو مخکې دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه خپل وي مخکې روایت کې ذکر شو دی کې دا چې خبر را لګلو نو اول خبر را لګلو بیا خپل امراغه فقال رسول جرير ابن جرير رضی الله عنه واستاج یو قاصد نبی علیہ السلام لویلو والذي بعثك بالحق قسم نه فغزات چې په حق را لګره ما جئتك حتى ترستها كانها جمل اجربو زنیم راغله تعالی را تردی چې فریخ د ما د درګه سبب چې د هغه خارختی روخنه دغه خارختی روخ باندې به عربو تارکول چول غان لګي په چول د تکتور بخار مطلب دا چې دا مسکار کړي دا قال فبارك في خيل احمس ورجالها 5 مرات و اذا برکت دعای کړي وا د احمس قبيله هغه شه سواران لو کوم چې پیدل کیند کرتا وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال اخبرنا ابو اسامه عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس عن جرير قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تريحني من ذي الخلصه فقلت بلى فانطلقت في 50 و100 فارس احمس وكانوا اصحاب خيل وكنت لا اثبت على الخيل فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري. نبي عليه السلام دلاث أثر من فسينك محسوس كره وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. مخفر هديث معنا وشوى يعينه ما غالفاز دي. قال فما وقعت عن فرسي بعده. جرير رضی اللہ عنہ نیم را غرزیدل از دخبل اسند دین رشتو. قال وکان ذو الخلصة بیتا بالیمن لخصعم و بجیلا. ویدا ذو الخلصة یو کورو یو درگا و دبنو خصعم او دبجیلی قبیلی دبجیل قبیلی فیه نصب تعبد فدیک سبوتان و شراغی بندگی بکی دیشوا یقال له الكعبا دیل بخلق کعبا یمانیوی. قال فأتاها رأيو جرير رضي الله عنه راغلي فحرقها بالنار وكسرها وأور باني سوزول وما تكريوا. قال ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام. ويهرك لتراغلي جرير رضي الله عنه يمن لا نفديك يوسريو في قسمة بما لمونه بالأزلام فغش سرى بقسمة ما لمونه. فقيل له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا واغلب الشيوخ استاذ وقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلب تكيده دغلت من جور مددي درگاه پخوا کی هغه پغه شو باندې قسمت خلق له معلومونو غشي به پتیلی کیخو کسان ګور لراغ لا تیلی به کوز لراغی نبی غشي رئیسیو او پاغي به سلیکل کړي خود ساخت استا قسمت خله استا قسمت بد نه سفر به کول نو غش به رئیس په یو به لیکلی چې په دې طرف سفر کوو د خیر او برکت دین په بل غش به لیکلی سفر مکوا نو کم غش چې بروت سفر کوو دا سفر به د خیر او برکت ګڼلو په کم چې به لیکلی سفر مکوا نو دا به بد او ناکار ګڼلو او باز غش به تشروته نو دوباره به بیا خورندازی کول بیا به غش رئیسو او پیسې به من جوړانو له ورکولې نو سره او چې هغه په قسمت معلومونه پوه شو جرير اغلو ویل خپل چې ورته نبی رسول الله والسلام استاد دې ذکرې فإن قدر عليك ضرب عنقك فبتابع أن يرى قادر فنسك بدر نووي. قال فبينما هو يضرب بها فمن ذلك يغوش قسمة معلومون فريغش ما أنه إذ وقف عليه جرير بس جرير رضي الله عنه فأدرد ورور سيده. فقال ورلئو لتكسرنها ولتشهدن خامخا ما تيبت لغش لرا أو خامخا قواهب كيش أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك يادر نسشوام شاب لغش ماتك او د نبی صلی الله علیه و سلم د رسالت د الله د وحدانیت گواهی او گورنر اثر در نوام. قال فكثرها وشهدها وشهد نو اذا اگر هغه شی مات کړي او گواهی کړو د الله د وحدانیت ثم بعث جرير رجلا من احمس يكنى ابا ارصا. بیا جرير رضی الله عنه یو کس دیګل او تراو کنی او ابو ارصا او نمو حسين ابن ربيعه. نبی صلی الله علیه و سلم له لګل یبشرو بذلك د خوشخبری ورکولا. فلما اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق حركت الى استاذ النبي عليه السلام لراغل ويلي ايد الله رسول قسم دي فاغذات تي حق را لي غري ما جئت حتى تركتها كانها جمل اجرب ما ندت ري خدا درغا نيم راغل تعالى را تردي چ مونگا درغا پر خودت بو چ خارختي اوخنه. قال فبرك النبي صلى الله عليه وسلم برك معنا دعا له بالبركة بركة دعا ورلك روا على خير أحمس ورجالها دا أحمس قبيلي أغشه تواران الله وداغي فيد الخلق لكين ذكرتا. باب غزوة ذات السلاسل يا ذات السلاسل دا باب دا فبيان دا غزاة ذات السلاسل كي غزاة ذات السلاسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وإذا خبر ورسيده بنو قزاع قبيلة داغي وجماعات ومديني منوري بعد الهملة إرادة لري قال الله في غنبر عمرو بن العاص رضي الله عنه أمير قدريس وكساني ورسركل كتاسو دي بسي وروزي ذات السلاسل مقام ترفلا دا لخکر د عمرو بن العاص رضی الله عنه په قیادت کې روان شو. دا ذات السلاسل د مدینه منورې نه تقریبا 300 کیلومتر لري او شمال په جهت او جانب باندې. کله چې د صحابه کرامو دا جماعت د دشمن علاقې له ورنږدې شو نو دوی لپته ولګېده چې د دشمن تعداد زیات دی او دای به د مخابري وسو طاقتونه لري. نو رافع ابن مكيس رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم لولی غلو چې نبی صلی الله علیه وسلم لولی اوه چې مولا نور تعداد د صحابه کرامو مرولیږي ځکه د دشمن تعداد سیوا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو عبید ابن الجراح رضی الله عنه امیر مقرر کو د وسو کسان ورسره کل د دې د امداد د فارغم روان شو چې په دغه د خر کې ابو بکر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه او دا نصیحت یو کو صحابه ولا چې تاسو د عمر ابن العاص رضی الله عنه سره ملاو شي په خپل منځ کې متفقي اختلاف نه ځان لري ساتي. ابو عبید رضی الله عنه چې ال تور رسیدو د موز وخت ورو رسیدو نو داغه دا اراده و چې امامتای له دې مخ کې شي. عمر ابن العاص رضی الله عنه ورلوي چې زه د لخر امیر يم زما د امداد د پارتا سراغلی یي موز بزکم تاسو به ما پسې ودرېږئ. ابو عبیده رضی الله عنه ورلو چې د خپل جماعت امیر ته د خپل جماعت زه بخپل لا جمع وکم ته بخپل لو کې. خو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د اختلاف نه منع کړو. ابو عبیده رضی الله عنه د عمرو بن العاص اطاعت کو رضی الله عنه او وی چې زستا اطاعت کو مگر چې ته زما مخالفت کې. او بیا صحابه کرام یو ځای شول په بنو قزعه قبیله باندې حمله وکا او دا غیب حضرت الله رعب واچولو او تخیدل. نو صحابه کرام د دې دشمن پسې ور روانېدل دا غیب تعقب کولو او عمرو بن العاص رضی الله عنه مناکل د دې غزا په دوران کې صحابه کرامو د شپې اور بلولو نو عمرو بن العاص رضی الله عنه د دینه مناکل شخص هغه غیب چې ځان په درم کو تو عام عام تیار کو. ابو بکر او عمر رضی الله عنه هم ورلو چې خیر د اور به بلکو عمر بن العاص رضی الله عنه اجازه ورنکو او ورلوی که کم کس اور بلکو په دغه اور کې به سوزوم. په دې دوران کې عمر بن العاص رضی الله عنه له سالو احتلامم شوه او د سار امامتی په تیمم باندې صحابه کرامو لور کړی. مدینی له صحابه واپس شول نو عمر بن العاص رضی الله عنه د درې واړه خبرې نبی صلی الله علیه وسلم له مخې له پیش کې. نبی علیہ السلام عمر رضی الله عنه وروغخته ته پوښتنه نو کو نوغور له یوی یوی خبره جواب ورکو چې د دشمن د تعاقب نما دی دی لپاره منه کل چې ما سردان دی شاو خطره وا چې سینا دا غید امداد د لپاره نور خلق پر غزه کې موجود دي مسلمانانو له نقصان ورکو بس شکست ورکو او تخسیدل پتیخ تشل د مول کافی وا او دا زموږ فتح وا او د او بلولو نه ځکه منه کول چې ما د دشمن له زموږ د کمی پته ونه لګی ځکه موږ ډېر کم تعداد کې نو کور موبایل کړه په تیار کې غي کسلې وي وي به شي دا ډېر کم دي او جنگ به رسره بیا سخت کولو د مسلمانانو د حفاظت لپاره ما د دې اور بلولو نه منه کړی او مال شي احتلام شو او لامبلی منلی تیمم میوالو د لم امامتی ورکه سختالو. الله رب العالمین وی ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. ځانو نه موج نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تبسم کو لکه سنن نبی داوود کی راغلی او د الله پیغمبر ورلسونه وی. په دې باب کې با مصنف رحمت الله علیه روایت ذکر کی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبی آدی عمر رضی الله عنه ته پوښتنه کړي چې ستا مینه او محبت د چا سره دی څوک ته خوښ دی. نبی صلی الله علیه وسلم ورلوې عائشه رضی الله عنها نو بیا ورلوې چې سړی در لیادوم. نبی صلی الله علیه وسلم د دې د فلار د ابو بکر رضی الله عنه سره مینه را بیا لوې چې دغه نرسته د عمر رضی الله عنه سره نو زه کسان اوسمیر خو بیا چپ ما سینما په اخر کې وګرځي دا تاسو د دې وجه نه کولو چې شون کې د لوی لوی صحابه کرام نبی کریم صلی الله علیه وسلم د په امارت کې لګیدې امیر دغه مامورین دي په زده ذهن لراغل کې ما سره بد الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د لینې سیوامی نه تمام مرتبه بد دینه اوچتوي نو ځکه تاسو کو بیا وي خاموش د دې وجه نه پاتې شم چپ شم چې اوس په ټولو کې اخر کې ذکر کړي. نو د دې غزا د ذات السلاسل ذکر په دې باب کې مصنف رحمت الله علیه کوي. وهي غزوه لخم وجذام دې غزا کې د لخم او د جذام قبيله سره جنگ شوه. قال هو اسماعيل بن ابي خالد اسماعيل بن ابي خالد دا ویلي او دې غزا د ذات السلاسل اولي وي. سلاسل جمع د سلسله تن د سلسله په اصل کې زنجیر لويل شي نو یا خور لذات السلاسل د دې وجنوي چې دشمن په خپل خپل بدنونو کې زنجیرونه اچولې دي د پاره چې واپس تختونه او یا په دغه ځای کې خاورې وي چې یو بل د پاسه داسې پرتې وي تا به یک زنجیر دی دغه ځای له ذات السلاسل ویل کېدې شو یا ذات السلاسل په دغه ځای کې یو چینه وه چې د هغې بهترین یو خوږې اوبه وي دغه چینې له به ذات السلاسل ویل کېدې شو نو په کوم ځای کې چې دا جهاد چې وایي نو ځکه ورله ذات السلاسل دې غزاله وي او یا ذات السلاسل ویل په دې اعتبار وایي چې په دغه ځای کې شګې وي دشمن چې تختېدو داسې منډې والله په شګو کتاب ک د هغې پښتو کې بیړی دي ځکه شګو کې سووک منډه نه شي والې زنیر ول ته وای چاله پخپو کې زنیره چولی نو په اعتبار سره ډېره ذاتو سلاسل ویللی شي او په غذا کې اسماعیل نبی خالد د قول مطابق د لخه مو د ظام قبلې سره جنگ شوی او وقاله ابن اسحاق عن یزید عن عروه هي بلاد بلی وعذره وبني القين محمد بن اسحاق صاحب المغازی وی یزید ابن رومان نا د عروه ابن زبیر نا دا ذات السلاسل دا د بلی عذره او د بنو القین قبیله غکلی دي وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن ابي عثمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص عليه الصلاه والسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه ليقلوا على جيش ذات السلاسل فاغل اختر ذات السلاسل دي في امير ودريس وكسان ورترو او به ورسي ابو عبيده رضي الله عنه امداد دبار د 200 كسان سره ليقلوا قال له ذا عمر بن العاص رضي الله عنه فاتيته نظر اغلوا النبي عليه السلام له واپس فقلت اي الناس احب اليك ما تفوس رو در نبی علیہ السلام نا چکم یو دخل کو نسال دیر خوخ دے آل عائشہ ویلو چا عائشہ رضی اللہ عنہ قلتو من الرجال ما ورلوی دے سرونا آل ابوها نبی علیہ السلام وید دے اطلاق قلتو ثم من بیاور لما وید دے نرستو دے بیا سوک دیر خوخ دے مین لیلہ آل عمرو وعمر رضی اللہ عنہ فعد رجال انو نبی علیہ السلام نور سکتانو شنیرلیو چا ما باتی تفوس قولو فسکتو نوی بیاز چپشو ومخافت ان یجعلنی فی آخرهم صحابه اکرام صفا خلق و صفا خبره کوي د دې وجه نه د دې وجه د یاري نه چې ما به په اخر کې وګرځي دا یاره را سره پیدا شوی وای بس بیا نور چپ شم بیا نه تاسو نه کوئ چې نور د سوق واخلي ور پسې د سوق واخلي هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك